niemieckim, mając poparcie separatystów. Coraz większe napięcie na Bliskim Wschodzie. W Jerozolimie doszło do starć izraelskiej policji z protestującymi Palestyńczykami. Ci demonstrowali w związku ze śmiercią palestyńskiego nastolatka. Dziś znaleziono zwłoki chłopaka uprowadzonego wczoraj. Najpewniej został on zabity w odwecie za śmierć trzech izraelskich nastolatków, choć izraelska policja podkreśla, że na razie nie można mówić o motywach sprawców. Teraz w serwisie ocena w sprawie wzrostu cen. Projekcja na to wskazuje, mamy do czynienia z perspektywą bardzo niskiej i niskiej inflacji przez dłuższy czas. Mówi prezes NBP Marek Belka i dlatego Rada Polityki Pieniężnej dziś nie zmieniła stóp procentowych, choć zmian nie wykluczyła. Z komunikatu opublikowanego po posiedzeniu Rady zniknęło stwierdzenie, że stopy nie zmienią się do końca września. Prezes Belka wskazuje jednak, że tego sygnału nie należy przeceniać. To nie oznacza oczywiście, że we wrześniu należy się spodziewać obniżki stóp procentowych. Prawdopodobieństwo takiego ruchu oceniamy jako bardzo niewielkie. Natomiast oznacza to, że w przyszłych miesiącach możemy się spodziewać wszelkich działań możliwych, które będą zależeć od tego, jak będziemy oceniać ewolucję sytuacji gospodarczej. W sierpniu RPP się nie zbiera, a zatem na co najmniej najbliższe dwa miesiące główna stopa NBP pozostanie na poziomie 2,5%. To jedna z głównych atrakcji tegorocznego openera. Na głównej scenie rozpoczyna się właśnie koncert zespołu The Black Keys. Jednak widzowie na lotnisku Gdynia-Kosakowa mogą się oddawać nie tylko muzycznym uniesieniom. Są spektakle teatralne, pokazy filmów i wystawa Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Ci z Państwa, którzy zdecydowali się odwiedzić Namiot Trójki, mogli, pod okiem naszych redakcyjnych kolegów, napisać powieść kryminalną. Zapraszamy do tworzenia. Ciąg dalszy taki, żeby można było potem dopisać: byłeś naprawdę dużym ptakiem albo jesteś naprawdę dużym ptakiem. Możecie mi powiedzieć, o co chodzi w tej zabawie? Ktoś napisał historię na maksimum 160 znaków, kawałek jakiejś powieści kryminalnej i my musimy ją dokończyć. To nie ma być zakończenie historii, mamy zostawić ją tak, żeby ktoś inny mógł ją potem dokończyć, po czym możemy wybrać sobie książkę. A jakie jest pierwsze zdanie? Jan był najlepszym ornitologiem w tej części Europy. Bardzo w nagrodę książki. Stąd przyjechałyście? Z Nowego Targu. A książki już macie upatrzone? Jeszcze nie, zaraz będziemy szukać. My ogólnie kochamy książki, to coś na pewno znajdziemy. Biblioteka do wzięcia Trójka przygotowała razem z Instytutem Książki. Do końca festiwalu jeszcze książek sporo i trzy zadania do napisania. Opener potrwa do soboty, Trójka jest jego patronem, a te relacje przygotowała Katarzyna Borowiecka. To był serwis Trójki. Bardzo deszczowy poranek szykuje się na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Potem nieco się rozpogodzi. Na pozostałym obszarze na zmianę. Deszcz i przejaśnienia. Temperatury wyrównane od 20 stopni na północy do 24 na południu i zachodzie. Tylko nad samym morzem nieco mniej, ale od piątku wracają upały. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nadjeżdżają świeżo malowane nagrody. Zamów w banku Pekao S.A. kartę prepaid Pekao Woodstock z funkcją płatności zbliżeniowych Mastercard PayPass. Dokonaj jak największej liczby transakcji i zdobywaj wyjątkowe nagrody. Niepowtarzalny woodstockowy skuter i rowery czekają na Ciebie. Grafikę na nagrodach zaprojektował sam Jurek Owsiak. Szczegóły w placówkach banku Pekao S.A. i na www.pekao.com.pl. Zapraszamy! Wieczorem dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pozytywnego odbioru życzy właściciel marki Lech Premium, sponsor programu oraz przystanku Woodstock. Się kręci rock and rollowe jazdy trzymanki Jurka Owsiaka. Jesteście gotowi! O, jak to! Jak dobrze Cię widzieć, o jak dobrze Cię słyszeć, o jak dobrze Cię widzieć, o jak dobrze Cię słyszeć, o jak dobrze. świat. Ta nasza gwiazda świeci od lat. Napij się ze mną, wina. Ej! Napij się ze mną, wódki. Zapalimy papierosa, utopimy smutki. Napij się ze mną, wina. Napij się ze mną, wódki. Zapalimy papierosa, bo żywot jest za krótki. Bujać, odpoczywać. Zmian. Kolejny raz pozwólmy sobie na ten stan. Napij się ze mną, wina. Łódź to! Zapalimy papierosa, utopimy smutki. Napij się ze mną, wódki. Napij się ze mną, wina. Zapalimy papierosa, porozmawiamy o dziewczynach. Łapy w górę! Doraźna muzyka. Witam serdecznie i gorąco wszystkich, którzy są razem z nami w Się Kręci. A przywitał was zespół Tabu, który wygrał w kategorii Złoty Bączek, Mała Scena. Nie ukrywam, że walka już ta ostatnia, na ostatnim zakręcie, na ostatnim wirażu była bardzo wyrównana. Zespół Pankeszawa, ukraiński zespół, i zespół Tabu, to były dwa zespoły, które, no można powiedzieć, łeb w łeb ze sobą szły. Tak samo było na dużej scenie, jeśli chodzi o wykonawców polskich. Ale rzutem na taśmę zespół Tabu poderwał swoich wszystkich przyjaciół, zwolenników, fanów, i to była ogromna przyjemność, kiedy jechaliśmy na eliminację do Krakowa, te finałowe. I zatelefonowałem z drogi do zespołu Tabu, który w pierwszej chwili nie poznał mnie, a ja lubię takie rozmowy, i spytałem się, co robią w sierpniu, na początku sierpnia. A oni mówią, mamy wolny czas, bo chciałbym was zaprosić na taki koncert. A gdzie? Do Kostrzyna nad Odrą. I taka chwila ciszy. A czy to może ważna informacja? Tak, to była bardzo ważna informacja. 30 tysięcy głosów, to już nie jest naprawdę kij dmuchał. To pokazuje, że nasz plebiscyt, na którym wysyłacie swoje sygnały, bo to jest wszystko robione mailowo, świetnie się sprawdza. Bardzo dziękujemy. I tym samym zespół Tabu jest tym zespołem, który z małej sceny wskoczy na dużą scenę i będzie mógł zagrać dla was na tegorocznym przystanku Woodstock. Bardzo często zespołom mówimy, że mała scena to także jest ta niesamowita platforma, aby wyskoczyć, aby zagrać, aby mieć szansę potem w plebiscycie odebrać przepiękną statuetkę niezmienną, bo wyprodukowaliśmy tych bączków ileś tam sztuk, a więc na przyszłe lata, aby odebrać przepiękną nagrodę publiczności, by jest to autentyczna w 100% nagroda publiczności, czyli wasza. Zespół Tabu przywitał, ale teraz kolej na kolejny zespół polski, który zagrał na dużej scenie i tak samo między projektem Hunter Projekt a Bednarkiem wszystko się wyrównywało. Raz zespół Hunter, czytałem, był na pierwszym miejscu, raz Kamil Bednarek. To były dwie kapele, które wyraźnie prowadziły w tych naszym plebiscycie, ale ostatecznie wygrał Kamil Bednarek. Nie chcę wyjeżdżać stąd. Tak, mam nadzieję, że wy też nie. Słuchajcie, spróbujcie ze mną refren razem. Ja nie chcę wyjeżdżać stąd. Chcę tutaj zostać jutro. Dobrze. Ja nie chcę wyjeżdżać stąd. Do źródła wyobraźni, której pozwala dziś, a więc ich atakuje armię złych myśli. Jak na razie wiem, że to ja wygrywam, już czasem wyścig i czuję, jak noc się na ziemię nie protestuje. Kiedy muzyka sprzyja przemyśleniu, lewituję, głęboki wdech i się nastrajam. Wewnętrznie ja uspokajam, jest mi to wszystkim, tak jak jest. Dwaj chwil oddycham tobą jak górskim powietrzem. Nie zamolałam życie sam, wiesz, dobre wspomnienia dają siłę poczuć się wolę nareszcie. Ja zwalniam stąd. Podróżuję dalej w łąk wyobraźni. Razem, pod stąd. Ja nie chcę wyjeżdżać stąd. Chcę tutaj zostać razem. Ja nie chcę wyjeżdżać stąd. Sytuacja trwa, prosty miejscowami nawija do ciebie Bednarek, tylko takie słowa znam. Nie wiesz co robić, współczasu mila. Zbierz ekipę, by czasem wróci rozparkira. Szkołanie zając, praca to nie wszystko. Wasze wartości w ludziach może stracić szybko. Ciesz się tym, co cię otacza, uwolnij emocje. Jeżeli kochasz swoje życie, to śpiewaj głośnie. Ja nie chcę wyjeżdżać stąd. Dziękuję za kolejne spełnione marzenia, naprawdę. Nie spodziewałem się, będzie was aż tak dużo. Taka energia. Życzę wam, słuchajcie, niesamowitych wrażeń. Mnóstwo nowych wspomnień. A teraz, słuchajcie, na start największej euforii, jakie mogłem przeżyć w życiu. Najlepszy koncert, jaki byłem, naprawdę. Wszyscy razem, mocno, głośno. Zostać! Jeszcze raz! Chcemy tutaj zostać! Woodstock! I to są te najpiękniejsze koncerty z publicznością. Ten koncert wydany na DVD, CD i znalazł się w waszych rękach w sposób kosmiczny, absolutnie, ponieważ bardzo dużo płyt rozeszło się we wszystkich dobrych sklepach muzycznych, ale to jest to, co najbardziej mnie rajcuje, że możemy zatrzymać ten czas właśnie pokazując to na DVD, na płytach CD, pokazując was, pokazując świetny koncert, którym otwierał Kamil Bednarek, ubiegłoroczny przystanek Woodstock. Teraz zagra w anturażu nocnym, a więc 800 punktów świetnych i myślę, że tak samo koncert będzie pełen energii, ponieważ Kamil dzieli się tą energią w sposób niesamowity, mówi to szczerze i myślę, że nawet przy wielkiej takim dobrym zakręceniu się obok Kamila, bo bardzo dużo o nim, bardzo dużo koncertów, sale pełne, świetnie się wszyscy bawią, to jestem przekonany, że jakby nie traci głowy. Wie co robi, wie co mówi do niego. Także zatelefonowaliśmy z drogi i później mieliśmy telefon zwrotny po chwili. Zadzwoniła menadżerka, musieliśmy stanąć, musimy ochłonąć. A wydawałoby się, że tak jak Hiszpanie, już wszystko mają, wszystko zdobyli, emocje gdzieś ulatują. A tutaj nie. Okazuje się, że Kamil Bednarek i jego cała ekipa byli pod ogromnym wrażeniem, że wygrali w Złotym Pączku. Też to można powiedzieć rzutem na taśmę. Ostatnie te godziny, no niemalże godziny decydowało o tym, jakie jeszcze głosy będą wpadały i okazało się, że Kamil Bednarek odbierze statuetkę Złotego Bączka. Ja nie chcę wyjeżdżać stąd, swoją drogą, no dzieje się dużo w kraju, a jeżeli już wyjechać, to zrobić jakiś wielki koncert, na przykład Rolling Stonesów, ale sami wiecie, to nie jest takie łatwe. Oj, nie jest tak łatwo taki koncercik zorganizować. A co się działo na dużej scenie, jeżeli chodzi o zespoły ze świata? Od samego początku w zespołach zagranicznych prowadził zespół Antras i tak naprawdę dotrzymał do samego końca swoją pozycję. Dziś ja bym się podzielić ich długim nagraniem, ale takim właśnie nagraniem zamykającym ich koncert wieczorny, cudowny koncert. Rewelacyjnie czuli się na scenie, to było widać, reagowali na wszystko, co się działo. Także na samej scenie mieliśmy takiego małego chłopaka, który na wózku siedział razem z nami, oglądał koncerty. Co raz któryś z gitarzystów, ktoś z Antraksu podchodził do niego, przywijał żółwika. Widać było, że cieszą się każdym szczegółem przystanku Woodstock i tym z publicznością, gdzie było was tak dużo i całą otoczką, całą atmosferą, techniką, którą mieli do czynienia, a więc wszystko stykało i myślę, że piękną opowieść o naszym festiwalu ponieśli w świat. Antisocial, czyli zespół Antrax, do którego wyślemy albo przekażemy, jak będzie okazja, nasz Złoty Bączek, zwycięzca w kategorii zespołu zagraniczne, duża scena. Yeah. We got some singers out there. Everybody can sing. Sing along now. Whoa. You're anti-social. Drummer. I teraz, moi drodzy, my dla nich 100 lat. 100 lat, niech żyją, żyją nam. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyją, żyją nam. Niech żyją nam. Jak to mówią, będzie pan zadowolony. Oj, byli bardzo zadowoleni. To był cudowny koncert, noc. I pamiętam, że kompletnie wszyscy są zdziwieni, jeżeli chodzi o kapelę ze świata, kiedy śpiewam im 100 lat. A to taki nasz zwyczaj już się uczynił na przystanku Woodstock, że lubimy zaśpiewać zespołowi 100 lat, a potem się wspólnie sfotografować. I mimo, że nawet im o tym wcześniej mówimy, będzie na końcu pieśń, nie zrywajcie się z tej sceny, jak to zrobił Emil Kusturica. Po prostu wyszedł i 100 lat nie usłyszał. Ale cała reszta i owszem. I tak właśnie było z zespołem Antrax, Złoty Bączek dużej sceny. Jeszcze raz to powtórzę, ale wspaniały wybór. Mnie bardzo się koncert podobał. Był zwarty, był taki, no, dla mnie nieprzewidywalny, ponieważ pamiętam jeszcze Antrax z występów tutaj na Sonicsfield i zawsze jest taka opowieść, być może i nawet prawdziwa, że wszyscy przed gwiazdą są raczej tacy wyciszeni, a więc dźwiękowcy robią to tak, że dopiero gwiazda ma zabrzmieć. W przypadku zespołu Antrax na przystanku Woodstock od początku do końca była to gwiazda i zabrzmiała tak jak wszystkie inne kapele. Nikogo nie wyciszamy, nikogo nie przyciszamy. Każdy może zagrać na w takim ogromnym sile swojej muzyki, tak jak to robi przez cały czas. A Vicky Joe to był swoją drogą zespół, który mi się także bardzo podobał i nawet myślałem, że może otrze się o Złotego Bączka. Czy szkoda? Trudno powiedzieć. Ich koncert także był niesamowitym graniem na tegorocznym, ubiegłorocznym przystanku Woodstock. A Vicky Joe. Backside to side. if I bench, baby. Not much else to do. Keep them up! Smoke cigarettes and drink my Mickey's. Find malt liquor through. As I start drinking and I start thinking that death is on my side. Well, if my heart stop beating, the streets keep breaking. Aliki Joe, to także była pozycja, która mogła gdzieś w Złotym Pączku zaistnieć, ale nie zaistniała, to był wasz wybór. Przypominam zespół Anthrax, ale Aliki Joe to też zespół, który wspaniale czuł się na przystanku Woodstock. Jeden z tych zespołów, który już po graniu jeszcze przyszedł do nas na scenę, by się pożegnać, przybić piątkę. Przyjechali autobusem, nie nocowali. To jest taki typowy autobus, które są wynajmowane w Niemczech, gdzie po prostu zespół śpi, mieszka, podróżuje. Dużo serdeczności od nich, ogromna ilość serdeczności. Zresztą Anthrax też, nie było widać, że emanuje taką serdecznością. Wszyscy pytają się, czy mogą wsiąść na TRX-a i się przejechać trochę po festiwalu, obejrzeć go troszkę od innej strony. Nie siedzą gdzieś pozamykani, odgrodzeni od wszystkich, tylko są razem z nami. Mijają nas, kiedy wchodzą na scenę, mijają studio nagrań Dzikiego. Prawie każdy jest zapraszany do środka i naprawdę byłem świadkiem, jak wszyscy byli totalnie zdziwieni, jaki sprzęt mamy ze sobą, jak to nagrywamy, czyli że z samego topu, z najwyższej półki, że tak bardzo starannie przykładamy się do wszelkiej rejestracji. Dzielimy się tą rejestracją później z zespołami, dajemy im cały materiał do takiego wykorzystania niekomercyjnego. Cieszymy się, jeżeli któraś z kapel coś wyda, tak jak to zrobił zespół Sabaton, chociaż przepiękne DVD. To nas to po prostu cieszy. Widzimy, że gdzieś się jeszcze dzielą tymi nagraniami. My chętnie udostępniamy. Wszystkie nasze biznesowe tutaj rozmowy są bardzo dla zespołu korzystne. Chcemy, żeby zespół istotnie z tym wyjechał, gdzie tylko może, i pokazał, jak to może wyglądać. Trzecim zespołem, ja bym nie powiedział przegrany, bo to byłoby złe słowo, ale który bardzo zagrażał pierwszemu i drugiemu miejscu na małej scenie, był kto to był. Mamy to nagrane. A zaraz, tak, mała scena. Mała scena, dobrze mówię. Czyli mamy małą scenę i mamy Artura Andrusa. Tak, oczywiście, mała scena. Tutaj w odróżnieniu od rock'n'rollowców Andrus zupełnie nie zabiega o głosy swoich fanów, ale to kompletnie. Kiedy go spotkałem kiedyś przed Trójką, mijały nas kontrabasy, trąby, parapety, no wszystko to, co tam gdzieś w anturażu Artura pomyka w tle. Mówię, Artur, no prowadzisz, to było chyba ze 3 miesiące temu, prowadzisz, jesteś na pierwszym miejscu. A kiedy będzie Woodstock? I chyba naruszyłem jego plany wakacyjne, bo nic nie powiedział, nie odezwał się do fanów. No, o nich trzeba dbać. W ten sposób nie zdobył złotego pączka, ale był bardzo, bardzo blisko. Artur Andrus. Miłość, muzyka, stoisko z wędlinami. Czyli każdy ma prawo do irokeza. Widują się na wędlinach prawie każdego poranka. Danuta, małżonka z kina i Alina, żona panka. Pozdrawiają się z daleka, poprawiają rude krzywki. Jeden wózek cały w ćwiekach, a drugi w pacyfki. Bawią swoje małe dzieci, obgadują to i owo. Pani panno, jak tam leci? A w porządku z kim chętowo? Czyż ty nie franka panka, czyż ty dziewczyna z kina? Najważniejsza, najważniejsza jest rodzina. Czyż ty skinhead astryj, czyż ty pankowy bój? Najważniejszy matka twa i ojciec mój. Czyż ty nie franka panka, czyż ty dziewczyna z kina? Najważniejsza, najważniejsza jest rodzina. Czyż ty jest ojciec pank, czyż ty małżonek z kim? W życiu liczą się tylko żona, córka i syna. Spotkuje się oczywiście w parku, w sklepie, na przystanku. O skinie, maniki, żyście i panku, prezesie banku. O sąsiadkach i opieczkach trochę martwi się kryzysem. Mały pan ma irokeska, skinkę ciągko łyse. Moje pije już te szklanki, a mój się nauczył z puszki, gdzie kupiłaś czarne glanki na te śliczne małe nóżki. Czyż ty wybranka panka, czyż ty dziewczyna z kina? Najważniejsza, najważniejsza jest rodzina. Czyż ty skinhead astryj, czyż ty pankowy bój? Najważniejszy, matka twa i ojciec mój. Czyż ty wybranka panka, czyż ty dziewczyna z kina? Najważniejsza, najważniejsza jest rodzina. Czyż ty jest ojciec pank, czyż ty małżonek z kina? Tylko żona, córka i syn. Wzruszyła się żona panka, spoglądając na forsycję. I mówi, posłuchaj damka, musimy dbać o tradycję. O tradycję i o schedę. I wyznaje skinheadzinie. Mój dziadek był też skinheadem na zamku w Kostrzynie. A wyobraź sobie, o mnie skinheadowa cicho szlocha. Ojciec dał mi na komunię dezertera i mitwocha. Czyż ty wybranka panka, czyż ty dziewczyna z kina? Najważniejsza, najważniejsza jest rodzina. Czyż ty skinhead astryj, czyż ty pankowy twój? Najważniejszy, matka twa i ojciec twój. Czyż ty wybranka panka, czyż ty dziewczyna z kina? Najważniejsza jest rodzina. Czyż ty jest ojciec pan, czyż ty małżonek z kim? W życiu liczą się tylko żona, córka i syn. To wszyscy napisani, to wszyscy z jednej gminy. Szanuj żonę, która chodzi na wędliny. Czyż ty swój taki mąż, czyż ty pan kuchny brat? Na dzień kobiet przyniesie im prawdziwy kwiat. Czyż ty szanuj panka, kup mu coś na imieniny. Ty panko szanuj skina, skinheadzie panka lub. No bo przecież mój ślina to jest były czuł. Niesamowity utwór, niesamowity numer. Każdy ma prawo do Irokeza i w ogóle Artur taki zdziczały. Tylko w tym jednym momencie cały koncert przerósł chyba oczekiwania wszystkich i tych, którzy byli na małej scenie, pod małą sceną i samych artystów, ponieważ radości było co niemiara. Ogromny tłum ludzi, który dopingował, oklaskiwał, a my z ogromnym szacunkiem przyjmowaliśmy takie właśnie okazywanie tak niesamowitej radości przy słuchaniu bardzo różnej muzyki. Wydawałoby się, że Artur Andrus na przystanku Woodstock jak najbardziej. Jak najbardziej miał momenty prowadzenia, więc prowadził, przewodził plebiscycie Złotego Bączka, ostatecznie zespół Tabu, ale Artur bardzo, bardzo, bardzo na wysokich, czołowych pozycjach. Dziękujemy za ten koncert, bo nadał takiego właśnie smaku i takiej różnorodności, która w tym roku no już będzie hasała pełnoprawnie, ponieważ scena folkowa jakby zamknęła już swoje pomysły. Bardzo będziemy dziękowali, już o tym mówiłem, specjalnym koncertem Karanto Hilla z McEvoy, z solistką. Niebywały głos, co za głos. Mogłem tylko usłyszeć z nagrań, bo nie byłem na tym koncercie na małej scenie. Ale będziemy mogli usłyszeć ten koncert na dużej scenie. Ale scena mała zrobiła się bardzo rockowa, ale bardzo, bardzo różna. Bardzo dużo będzie się na niej działo przez 3 dni. Nawet są obawy, że jak to wszystko połączyć. Dla niektórych Woodstocków coraz będzie trudniej. Zmieniamy troszeczkę nazwę, już omówiliśmy wszystko, co wygrało, co odbierze Złotego Bączka, a ja chciałem się pochylić nad tym kolejnym pięknym mailem, który przyszedł do nas od Radka i Celiny. Proszę ich o te maile, to tutaj na antenie pierwszy raz przeczytałem informacje z dalekiej Indonezji o planach, o różnych takich życiowych momentach dwójki Polaków. I kolejny mail, który no naprawdę brzmi bardzo pięknie. Cześć Jurku, to już prawie 2 tygodnie, jak jesteśmy w nowym miejscu, na wyspie i nadal nie możemy się nim nadziwić. Mieszkamy w samym sercu dżungli, na wzgórzu, w drewnianej chatce na palach, z której rozpościera się widok na morze. Otaczają nas palmy, zwierzęta i wszelkie owady. W pokoju mamy małe jaszczurki, na dachu myszy, na tarasie gekony długości ręki, a w toalecie pająki wielkości dłoni. Budząc się i zasypiając, słyszymy naturę. Ludzie, u których mieszkamy, to małżeństwo z Izraela z 4 dzieci, którzy również zmienili swoje życie i osiedlili się w Tajlandii. Prowadzą szkołę jogi w dżungli i chętnie przyjmują ludzi, którzy są chętni do pomocy przy organizacji całego projektu. Radek, obecnie pomagam przy renowacji świątyni buddyjskiej, która jest ukryta w zaroślach dżungli. Gotuję obiady dla pozostałych wolontariusz jest nas 4, Celina i ja, Lisa z Estonii i Szaj z Izraela. Oraz pomagam zrobić stronę internetową tego niesamowitego miejsca. Celiny specjalność to teraz ogród. Pomiędzy palmami wygospodarowała kawałek miejsca, w którym niebawem wyrosną warzywa i owoce. Ale to, co w tej chwili napędza Celinę, to spotkanie z Leną, dziewczyną w ciąży, która pragnie urodzić swoje dziecko w bardzo naturalny sposób w domu. Cela spotyka się z nią i przekazuje jej wiedzę na temat naturalnego porodu. Okazało się, że mąż Len jest szamanem i tajskim uzdrowicielem. Posiada niesamowitą energię, dzięki której może pomagać ludziom. Na swojej drodze ostatnio spotykamy wielu niesamowitych ludzi i to jest właśnie esencja podróży. Cela jeszcze pomaga w szpitalu, lecz porodów jest tam niewiele i wpada tylko na kilka godzin. Pod koniec tygodnia udajemy się do miejscowej szkoły, gdzie będziemy robić wideoklip z dziećmi. Już ktoś załatwił kamerę, a naszym zadaniem będzie pomysł na wideo i montaż. Oczywiście jak już będzie gotowy film, to prześlemy go również do ciebie, Jurku. 3 lipca lecimy do Kuala Lumpur, bo kończy nam się wiza w Tajlandii, a bilet został zakupiony 2 miesiące temu. Co będziemy robić po 3 lipca, nie wiemy. Poza tym, że do Polski nie wracamy. Pewnie w przyszłości przyjedziemy, ale tylko na wakacje. Co do aparatu, to masz rację. Musimy kupić jakiegoś małego pstryka, żeby móc podzielić się tym wszystkim, na co spotykamy na co dzień. Niestety na wyspie nie jest to możliwe i korzystamy teraz z aparatów naszych znajomych. Przesyłam ci w załączniku zdjęcie odrestaurowanej świątyni oraz domku, w którym mieszkamy. No i tutaj pozdrowienia dla nas wszystkich. Ogromne nasi przyjaciele z Izraela, Tajlandii i Indonezji już wiedzą o Woodstocku. Jestem przekonany, że jeśli nie w tym roku, to na pewno w następnym część z nich odwiedzi przystanek. Radek i Celina. Piękne zdjęcie, szeleszcze kartkami, dżungla, palmy. Jest istotnie chatka, która wydaje się ze zdjęcia czymś wymarzonym, jeżeli chodzi o wakacje, ale przypominam wam tę część tekstu. Na dachu myszy, na tarasie gekony długości ręki, a w toalecie pająki wielkości dłoni. Jest także świątynia odrestaurowana. Radek i Celina, dla Was piękna muzyka reggae, która rozbrzmiewała na ostatnim przystanku Woodstock, czyli Soja. Przepięknie zaśpiewali, niech w tych rytmach. Wiem, że to jest może u Was czwarta rano, jak słuchacie Trójki, może trzecia, może piąta, ale niech ta muza także mówi o tym, że dzielimy z Wami tę radość zmiany, kompletnie zmiany życia gdzieś w Tajlandii. Pozdrawiam Was bardzo gorąco. Tomorrow is all that seems. Let's go escape from your lips. What? I don't want to wait. Come on, today might never ever show its face. A promise that I've heard too much already now. To me, it seems ridiculous to trust in I. To right now, well, the government that'll let you down, and a racist leader that no one trusts. On me, they got bigger than us. Well, the poverty is on a good escape now. We'll find you where it's your fragile and I want it. A promise that I've heard too much already now. Yo, to me, it seems ridiculous to trust in all of your games that you play. One life, one world, one chance, and I don't wanna wait, wait. No, I don't wanna wait, wait. Soja, a ja przypominam, że na naszych stronach internetowych wosu.rg.pl jest cała taka zakładeczka, czyli nagroda spełnionych marzeń. Radek i Celina są laureatami, pierwszymi laureatami nagrody spełnionych marzeń, a to jest gotówka, to są pieniądze. Ja swoją nagrodą pieniężną, którą otrzymałem, imienia Erasma, Erasma z Krakowa, tak bym powiedział najprościej, 100 tysięcy złotych, które otrzymałem, podzieliłem na takie właśnie 10-tysięczne części i co roku będziemy wskazywali na osoby, które spełniły swoje marzenia, aby takim opisem pokazać, że coś zrobiły, coś niesamowitego zrobiły, a ja wtedy taką nagrodę razem w imieniu także mojej żony, czyli Lidii, Jurka, Osiaków, wypłacamy, po prostu dzielimy się także tym, co dostaliśmy od kogoś. Wchodźcie, czytajcie, przysyłajcie maile, opisujcie. Już na finale będziemy dedykowali kolejnym osobom, osobie, taką właśnie nagrodę. Sodża, ta grała w zeszłym, na ostatnim przystanku Woodstock, a ja także na waszą prośbę jeszcze raz przeczytam za moment, co by się działo na scenie pokojowej wioski Kryszny, ale takiego mam maila z ostatniej chwili i gdzieś go tutaj mam i to jest warte powiedzenia, bo mamy już co można zjeść na pokojowej, w pokojowej wiosce Kryszny. Gorący wegetariański talerz. Jedna porcja składa się z ryż, gulasz, zupa z warzyw, grochu w sosie pomidorowym, halawa, słodki deser z kaszy mannej, papadam, wafel indyjski. Wszystko to kosztuje 8 zł. Przygotujcie się, zaraz wam przeczytam, co będzie się działo na małej scenie. A pod nami zaraz, teraz Moskwa, czyli można powiedzieć gwiazda ubiegłorocznej małej sceny, ale także częsty bywalec pokojowej wioski Kryszny, czyli sceny pokojowej wioski Kryszny. Moskwa. Moskwa! Kiedy ja mówię teraz, wy mówicie Moskwa, teraz, teraz. I ty. Moskwa jak zwykle żywiołowa, bardzo żywiołowa, ale w tym roku Moskwa nie będzie grała na pokojowej wiosce Kryszny, na scenie pokojowej wiosce Kryszny. Za to, uwaga, zaczyna już we środę grać scena. O 17.20 ruszają koncerty i we środę The Bastard, Ofensywa, Chili Crew, Pai Hivo, Bunkier, Gaga, Zielone Żabki. To będzie około godziny 23.20 kończą. Czwartek o 17.20 rusza zespół Azotox, Hands Resist, Clock Machine, Natural Mystic, Raz Luta, Mesjasz zakończy koncert koło godziny 0.30. Piątek, tutaj jest jedna zmiana, o 16.00 ruszają koncerty, a więc zaczyna zespół Sango, zmiana wibracji ziemi, The Synki, Bongostan, Raining Red, Prawda, Włochaty, TZN, Xenna. I sobota, ostatni dzień działania sceny pokojowej wioski Kryszny, zaczyna o 17.20. KZP, później The Windows, Radical Soul Ammunition, Enhantia, Night Mistress, Cabanos. Cabanos, to będzie naprawdę niesamowity koncert. 4 dni działa pokojowa wioska Kryszny. Jak zwykle my we środę przywitamy się ze wszystkimi, otwierając tak jakby wstępnie, witając się ze wszystkimi Woodstockowiczami i wtedy będziemy mogli powiedzieć, że festiwal już jest zapięty na ostatni guzik. Jest was wtedy bardzo, bardzo, bardzo dużo, ale pamiętajcie, że też tego samego dnia wieczorem koncert na SP Kasi Kowalskiej, jej rocznicowy koncert, a więc będzie w czym wybierać i po raz pierwszy jakby przedbiegi muzyczne nie tylko na scenie pokojowej wioski Kryszny, ale także na ASP. To przypomnijmy sobie także projekt, który był, miał wielu, wielu fanów was, jeżeli chodzi o wybór na Złoty Bączek, ale ostatecznie został wydany na płycie DVD, CD i jest to muza także rewelacyjnie skonstruowana. Farbenlehre na Bliskim Wschodzie, ale jest to cząstka całego projektu Punk Projekt. Na Bliskim Wschodzie wszystko w porządku, na Bliskim Wschodzie wszystko gra. Jest pokój i spokój i jechać tylko tam. Życie im płynie słodką ropą, panowie cytrusy i słońca żar. Życie płynie słodką ropą, panowie cytrusy, słońca żar. Na Bliskim Wschodzie wszystko w porządku, na Bliskim Wschodzie wszystko gra. Jest pokój i spokój i na wakacje tylko tam. Jesteś się idziej na przykład w Korei, urwą ci język, gdy śpiewasz jak ja. Jesteś się idziej na przykład w Korei, urwą ci język, gdy śpiewasz jak ja. Wszystko w porządku, na całym globie wszystko gra. Odpocząć wreszcie bym chciał w RPH. Proszę cię i płynie słodką ropą, banany, cytrusy i słońca żar. Jesteś się idziej, na przykład w Chile, urwą ci język, gdy śpiewasz jak ja. Farmelere, Farmelere w swoim projekcie punkowym. Ja przy okazji zachęcam, ponieważ jest płyta świetnie wydana, pięknie wyglądająca. Nasza kolejna, chyba już 50. pozycja, jeżeli chodzi o wydawanie płyt w przystanku Woodstock. A propos jedzenia, będzie też mała zmiana w naszej gastronomii. Będą dwie. Jedna będzie właśnie niedaleko pokojowej wioski Kryszny. Tam będzie rozlokowana jedna gastronomia i druga na starym miejscu. Myślę, że będzie w czym wybierać. Zawsze gastronomia od samego początku, jak pamiętam, wzbudza wiele emocji, a więc tyle osób, tyle różnych opinii na temat. Za dużo, za mało, dobre, niedobre, za tanio, za drogo i tak dalej. Jest tego... Jest to bardzo żywa dyskusja, jeżeli chodzi o jedzenie, ale staramy się wsłuchiwać w to, co do nas piszecie, to jakie macie uwagi i myślę, że to się potem jakby widać to potem po gastronomii, a więc tym ludziom, którzy stają do konkursu ofert i wygrywają, bardzo wyraźnie sugerujemy, jakie jedzenie jest przez was akceptowane, jakie mniej. Biorą sobie to do serca, bo to jest jednak też biznes, muszą później to sprzedać. W związku z tym staramy się, żeby, jeżeli chodzi o całą gastronomię, aby no, jakoś sprostać całemu wyzwaniu i także waszym najważniejszym planom. Pamiętajcie także, że będziemy mieli wielki, ogromny, duży sklep. Tradycyjny już sklep, który będzie funkcjonował. Ceny jak u was w mieście. Żadnych specjalnych cen festiwalowych nie było, nie będzie, ale sklep, ten nasz wielki, ogromny supermarket, już stał się pewną taką tradycją woodstockową, ponieważ już często nie chodzi o to, czy co tam kupimy, ale że w ogóle stoimy w wielkiej kolejce. Kolejka jest tam non-stop, że wchodzimy do wielkiego supermarketu wybudowanego na pustym polu, w którym jest fantastyczny air condition, można się lekko schodzić, gdzie można kupić świeżutką bułeczkę, jeżeli się na nią załapiemy, ale dużo osób z tego korzysta, gdzie przepiękna kartka była któregoś razu na tym supermarkecie wieczorem, chyba o godzinie 12 w nocy. Przepraszam, ale przez godzinę będzie nieczynne. Poszliśmy na koncert. Też chcą obejrzeć koncert. Cała załoga doskonale pracuje. Uwija się jak w ukropie, ale to też na tym polega. Moi drodzy, na zakończenie chciałbym tylko wam powiedzieć, że uruchomiliśmy stronę na naszej stronie www.woodstockfestiwalpisanyrazem.pl www.woodstockfestiwal.pl. Jest już harmonogram wszystkich woodstockowych wydarzeń. Możecie zobaczyć opis każdego z nich, dowiedzieć się więcej o twórcach. Wybrane wydarzenia, na które chcecie iść, możecie dodać do swojego kalendarza i wydrukować sobie rozpiskiem waszych planów. To mówi o tym, że już jest naprawdę wszystko pozapinane na ostatni guzik. Za tydzień opowiem wam dokładnie już, jak kapele, te, które wyszły z eliminacji finałowych z Krakowa, jak one będą grały na dużej i na małej scenie. Ja z wami się powoli żegnam. Dziękuję, że byliście razem z nami. Za tydzień już taka właśnie ostatnia rozpiska pod nami. Damian Marley, a w tym roku kolejny brat, czyli rodzina Kimani Marley. A więc staramy się, aby te dźwięki krwi były obecne na przystanku Woodstock. Ściskam was, pogodnego weekendu życzę, wakacje ruszyły pełną parą. Pod nami Damian Marley, a ja ściskam, kocham i do usłyszenia za tydzień. Cześć, siema. You've got to get a place to get your youth serious. Because they try to rock the road. I said your youth, them a try to rock the road. Well, over 90 are where we need up on the street. They've got to get a place to get your youth serious. They've got to be alone. I said your youth, them a got to be alone. Za pozytywny odbiór dziękuję właściciel marki Lech Premium, sponsor programu oraz przystanku Woodstock. Zapraszamy do reklamy. Słuchając, dobrze wpaść na żubra. Skandia Marathon Long Team. Masz rower? Przeżyj niezwykłą przygodę. Wielkie święto rowerowe dla całej rodziny organizowane przez Long Team oraz rywalizacja zawodowców w Pucharze Polski. Atrakcje, nagrody, wspaniała atmosfera. Piąta edycja już 5 lipca przy Zamku w Krokowej. Start godzina 11. Patroni medialni, Telewizja Polska, przegląd sportowy, nasze miasto, ONE.pl. Partnerzy Jeep, Giant, Vitarate. Poleca główny sponsor Skandia. Ubezpieczenia, inwestycje, emerytury, oszczędności. Zapraszają wójt gminy Krokowa, Czesław Lang i Polskie Radio. Nadjeżdżają świeżo malowane nagrody. Zamów w banku Pekao S.A. kartę prepaid Pekao Woodstock z funkcją płatności zbliżeniowych Mastercard PayPass. Dokonaj jak największej liczby transakcji i zdobywaj wyjątkowe nagrody. Niepowtarzalny woodstockowy skuter i rowery czekają na Ciebie. Grafikę na nagrodach zaprojektował sam Jurek Owsiak. Szczegóły w placówkach banku Pekao S.A. i na www.pko.com.pl. Zapraszamy! Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, środa, 2 lipca, jest 23. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Zarzuty groteskowe, a 15-godzinne przesłuchanie miało mnie upokorzyć. Nicolas Sarkozy zabiera głos po zatrzymaniu przez policję. USA obawiają się planów Al-Kaidy. Według nieoficjalnych informacji Waszyngton prosi Europę o zaostrzenie kontroli na lotniskach. Da się przewidzieć, czy ktoś w przyszłości będzie nadużywał alkoholu. Naukowcy stworzyli model prognozowania alkoholizmu. A na początek Paryż i kontratak Nicolasa Sarkoziego. Oskarżony o korupcję, o nadużywanie stanowiska i o naruszenie tajemnicy dochodzenia, były prezydent Francji tym razem wysuwa zarzuty pod adresem wymiaru sprawiedliwości. Mówi, że nie ma sobie nic do zarzucenia, a prokuratorskie zarzuty są groteskowe. Były prezydent potępił upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości, który stał się narzędziem w rękach osób znajdujących się u władzy. Jego zdaniem sprawa 15-godzinnego przesłuchania i aresztu tymczasowego ma na celu stworzenie w oczach społeczeństwa francuskiego wizerunku Sarkoziego, który nie przystaje do rzeczywistości. Były prezydent podkreśla, że nigdy nie uczynił niczego, co byłoby sprzeczne z wartościami republikańskimi, a w takim kraju jak Francja, ojczyźnie praw człowieka, obywatele powinni sami oceniać, jak naprawdę wygląda sytuacja. Sarkozy stwierdził, że jest w każdej chwili gotów ponieść odpowiedzialność za swoje działania, ale nie czuje się w żadnej mierze winnym zarzucanym mu czynom. Oskarżenia pod adresem Sarkoziego zostały wysunięte w chwili, gdy socjalistyczny prezydent Hollande bije rekordy niepopularności, a Sarkozy wyrasta na niebezpiecznego rywala politycznego, mogącego zjednoczyć podzieloną prawicę. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Nicolas Sarkozy przyznaje jednocześnie, że w obecnej sytuacji do jesieni poczeka z decyzją, czy będzie kandydował w kolejnych wyborach prezydenckich. Platforma Obywatelska spokojna o przyszłość rządu Donalda Tuska. W tej przestrzeni nic się nie zmienia. Twardo, że tak powiem, bronimy wspólnie z PSL-em koalicyjnego rządu. Taką konkluzją zakończyło się posiedzenie zarządu PO. Jeden z jego członków, poseł Robert Tyszkiewicz, nie podziela obaw, że ludowcy mogą w przyszłym tygodniu zagłosować za odwołaniem szefa MSW. Tym bardziej nie obawia się wyniku głosowania nad wnioskiem PiS-u o konstruktywne wotum nieufności. Warto podkreślić, że przy konstruktywnym wotum nieufności i przy odwoływaniu to strona wnioskująca musi zyskać większość 231 głosów, a nie tak jak przy